Bueno, pois hoxe, aunque sea un pouquiño máis tarde, pois bueno, vámonos por mor dos compromisos, non? Dos compromisos, que despois de Xosé Manuel temos outro compromiso máis. Ainda máis? Sí. Ah, pois xa, xa adiantaches, o sea, falamos con o noso correspondente de Monforte de Lemos, non? Exactamente, vamos falar con o noso correspondente de na capital da Ribeira Sacra, e vamos a ese apartado de quen che preguntou. Vale. E vamos ya boas tardes a Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeros. Boas tardes. Que tal por aí? Que tal de xoves de compadre, comadres? Pois, se vos digo a verdade... Nada. A ver, sí, Ainda non saíche. Hai moito que ver. Pero que ainda non saíche, quero dicir. Pero esta mañá tive moito traballo. Sí. E non pude ni sair da casa. Vale. Bueno. Entón esta tarde tiña pensado. Bueno, dar unha voltiña... Como non? Antes de que a escureza... Vale. Sacar unha fotiño e tomar un viño. Moi ben, pois hai que ter moi... Ainda non tanto, pero que se tiveras enviado bolo, terías que ter moito cuidado con elas, porque resulta que se non lle faz caso ou non acostumas a cumprirlle os gustos, enfariñante logo. Enviado do bolo, aí xa non... No collimos ao final da entrevista. Ajá. Pero cando é o día da fariña? O día total? Non, non. O día ese no que... A ver, o día... A que se vai a guerra, a batalla campal... A batalla campal é o sábado e o domingo. Son sábado e domingo, a batalla campal. Pero o xoves de compadres, pois, como son eles os que mandan, son eles os que organizan o xantar, a cea e todo eso, e as bromas que se fan... Por xa, pois entonces eles teñen a potestade para poder botarlle fariña aos que son forasteiros ou as que non saben que están de compadres entre eles. Correcto. E no xove de comadres o revés tamén, o sea, no xove de comadres, pois elas son as que as digamos, que mandan, non? Sí, solicitan, "Oes, acompáñame aquí que terías que pagar unha chiquita", como exactamente, así, entre comiñas. Si tú te fas así un pouco remolón, en pago de probar a auga do pilón, pois pues, enfariñante un chisquiño. E ao mesmo tempo, ás veces é de propia broma, non fai falta nin que lle cumplas o gusto ou non, senón que fulanita de tal que tenche ganas, pois encheche o cabelo de fariña para que chegues a casa dicindo: "¿Quién te tocó?" ¿Sabes? Aí eu atopara outros lares, sí, aquí no Estado español, onde se facía algo semellante, tamén con fariña. Ahora de memoria non sei dicir vos os sitios, pero que tamén se fai unha especie de batalla de fariña. O día en cuestión hai, digamos, licencia para tirar ya a quen se resista, forasteiros. O caso é eso. Se te cabrías, ainda che tiran máis. Se te cabrías, ainda máis, efectivamente. Porque o troido é para estar de... De troula. De troula, para estar de festa e para brincar. Claro, e o que sí, non que ir a bromas... Que se vaya para que casa. Queden a casa. Efectivamente. Sí, pues bueno, sí. A ver, que vos conto? A ver. Dinos. Pues mira, que temos un tempo primaveral, vale, excepcional. Sí. Aquí parece isto xa o Caribe. Muy bien. O Ecuador. Unhas temperaturas altas, de calor boísimas. Vale. Nunca se falou tanto galego, como estes días, dentro do domingo pasado da manifestación en Compostela. Parece galego, pero bueno, pero aumentou unha barbaridade. Jolín, menos mal. A corrupción está... prácticamente desapareceu do mapa. Sí. Sí, todo o mundo é honesto, honrado. Oh. A xente que colleu cartos que non lle pertencían, sobre todo políticos e empresarios que defraudan a Facenda, devolveron todo o que roubaron. Caray, entonces está desde enhorabuena. Mira, se estamos ben. Ostras. Bueno, daremos conta que vos estou disfrazando a realidade, non? No, xa. Casi o crestes, verdad? Sí, eu sobre todo. Estaba papando. Armando estaba xa... Bueno, eu estaba... Facendo os ollos chiribitas. Sí. Dixo, que pasa? Sí, íbamos a encher de felicitacións, lo contamos. O mundo de Yopi, bueno. Vale. baixemos á realidade. Veña, poñamos os pés no chan. Bueno, un éxito a manifestación, vale, convocada pola plataforma Queremos Galego e outras asociacións. Sí, sí. Partidos políticos que tamén asistiron a, a apoyar a marcha. Muy ben. Exitazo en Compostela o este pasado domingo. Muy ben. Calcúlase aproximadamente que uns 20.000 asistentes, cheo total da Praza da Quintana, bueno, xente como Xavier Vence o do BNG dicía que reivindicar a lingua non é politizar. Non. Bueno, evidentemente, despois, xa temos falado en outros programas, despois das últimas enquisas sobre a saúde do galego, na que claramente se está facendo un chamamento a xente, as institucións sobre todo, para que tomen cartas no asunto, pois a manifestación tiña que darse e deuse nesas condicións, ou seja que a xente respondeu. A xente dixo na rúa que o galego hai que estar máis por el, claro, sí, e empregalo. E nos empregalo e tomar medidas pois serias para fomentar o seu uso. Uh-huh. Chamadelle casualidade. Uh-huh. O mércores o amigo o presidente da Xunta, o Feijó, sí, pois sacou da manga ou da chisteira un plan de para dinamizar o galego. Uh-huh. Di que está a traballar ca Real Academia Galega da Lingua para impulsar o uso do galego, que teñen un plan entre mans, uh-huh, e que queren eso, darlle pulo á lingua galega nas relacións sociais e no ámbito económico. Uh-huh. Foi un anuncio, como vos digo, que fixo no Parlamento pasado mércores. Uh-huh. Hoxe xoves preguntouselle por ese plan. Uh-huh. E bueno, non quixo dar detalles porque especulase que non os hai. Claro. Que foi un titular que bueno, está por desenvolver supostamente o plan, non quero dicir que non se vai a facer. Xa o dixo que tiña entre mans, pero había que... Exactamente, está por concretar. De momento no, xa soltou. Pero había que saber que era o que tiña entre mans. Pero está ben que cando vai menos xa sabemos o que ten. Eso é, sí, moi ben. Agora, tampouco nos interesa a súa vía privada. O que sí que tirou o titular, sí, e agora sei que está por concretar. Bueno. Tens que reunir con xente da Real Academia da Lingua, uh-huh, bueno, e deseñar ese plan que anunciou a bombo e platillo o pasado mércores. Hoxe xoves, uh-huh, en rolda de prensa, despois do Consello da Xunta, evitou concretar, supoño que evitou concretar porque tampouco ten nada que concretar. Está en estudio eso, todo eso. Exactamente, como dicía Nara, acordades vos, estamos trabajando en ello. Eso, sí, está en estudio. Efectivamente, pues bueno, a ver, mais, se anunciou, esperemos que se poña a traballar seriamente e que non sexa eso, un simple titular, para un pouco... pois eso, acalar un pouco bocas despois do domingo, sí, neutralizar, se se permite a expresión, un pouco ese eco que quedou coa manifestación que fixo a manifestación outro día. Sí, sí. Eso por un lado. Veña. Que máis? Rápido, pequenas pílulas de actualidade. Veña. Os galegos presentes nos Goya, sabedes tamén que ay, sí, o outro día, o sábado, foi a celebración dos Goya, mm-hmm, os premios máis importantes do cinema español. Do noso cine, sí. E tivemos dous galegos aí. Unha galega e un galego, sí. Exactamente. Mira, muller e home e muller. Sí, señor, Javier Gutiérrez, sí. Estefe Rolán, recibiu Goya mellor actor. Sí. Nerea Barros, a compostelá Nerea Barros, sí, recibiu o Goya a mellor actriz revelación. Sí, señor. Ambos os dous, pola súa participación na película La Isla Mínima, que din que está moi ben, eu ainda non vin, uh-huh, e que foi a gran vencedora, uh-huh, levándose 10 estatuillas a película. A verdade é que parabéns para os dous, uh-huh, Javier Gutiérrez, a verdade que xa hai anos que eu vou seguindo, uh-huh, Nerea Barros sabía menos dela, pero Javier Gutiérrez levamos anos de traballo e de éxitos impresionantes. Sí, sí, sí. E é un actorazo. Se tedes oportunidade de ver algunha obra de teatro del, película seguro que vistes algunha. Sí, sí, a súa interpretación en Águila Roja. Águila Roja, sí, exactamente. De pequeno de escudeiro é un pouco Sancho Panza. Sí, sí. Que fai un papelón. Sí, un papelón. E despois eso, un actor tamén demostra que o é, e que é bon actor, e que ten calidade, cando fai diferentes papéis. Sí, sí, sí. O poso en diferentes situacións. Uh-huh. Fixadevos, por exemplo, na Isla Mínima fai de detective serio e tal, en Águila Roja, pois, xa vedes, fai de un pouco de bufón, de Sancho Panza, como dixemos. Claro, sí, sí. Que máis? Novos ministros. Ah, sí? Os novos ministros son na Consellería de Facenda Valeriano Martínez e na Consellería de Educación e Cultura Román Rodríguez. Vaya. Sustituen a Lina Muñoz e Jesús Vázquez. O señor Vázquez non... Exactamente. Deixan a Consellería, a esa rotación, entran dous novos, home e muller, muller e home, e vanse, pois, Lina Muñoz e Jesús Vázquez. Vanse porque son candidatos para a Alcaldía de Vigo e Ourense, respectivamente. Jesús Vázquez, o ex-conselleiro de Cultura, vai se presentar á Alcaldía de Ourense, sin que ten moitos números para sair elixido, ainda que con apoios. E a Elena Muñoz, que estaba en Facenda, vai se a optar pola Alcaldía de Vigo, a ver se ya quitaba el caballero. Ah, a dijo. O sea, que temos movimentos aí, vale, bailes de disfraces. Vale, vale. Sí, acollen precisamente o entroido para poder cambiar. Home, claro, aproveitan. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, é un mellor momento. Moi ben, moi ben. Unha pequena nova tamén cultural. Neira Vilas. O gran Neira Vilas. Sí, o noso grande escritor. Exactamente. Do Neno Labrego. Exactamente. O coñecemos todos, entre outras cousas, sobre todo por Memorias do Neno Labrego, obra que marcou e marca ainda a moitos galegos por... retratar de que maneira pois as aldeas e a vida e a morriña dos galegos. Pois ben, recompila as obras Lar, Nai e Pan. Unha triloxía, xa vedes, nestas tres obras xuntas para formar unha sola. Nun libro CD. Lar é un reencontro ca aldea, Nai unha homenaxe á figura materna, e Pan, pois, é unha obra na que amosa as dificultades do home dese tempo para gañar so pan. De sustento, sí. O sea, que todo moi simbólico, tres títulos con forza, monosílabos, Lar, Nai e Pan. A recompilación destes tres traballos, pois, son tres obras que escribiu Neira Vilas na Habana. Na Habana, sí, en Cuba. Editadas por separado. No 1973, no caso de Lar, no 1980, Nai, e no 1986, Pan. Pan. Agora Galaxia colle esas tres obras por separado e xuntas para facer este libro CD. No caso de Nai, a actriz Uxía Blanco, agora tamén con moito éxito na galega, na serie Serra Moura, a actriz Uxía Blanco ponlle voz a máis de 30 temas que forman parte deste libro. Deste libro, sí. En o que, como vos dixen, o escritor fai unha homenaxe moi emotiva á figura materna. Como é unha característica de Neira Vilas no seu estilo, pois xa vos podes imaginar un retrato do rural, claro, galego, do xeito de ser galego, a morriña, o sentimento este de apego á terra que temos os galegos xa por no ADN, non? Sí, sí, sí, importante, importante. Pois bueno, unha obra importante que interesa pois coñecela e mercala se temos ocasión, sí, señor. E máis? E máis, mira, tamén dicirvos, seguro que xa o coñecedes, este ano celebrase o segundo certame de canción de autor en galego, no Concello de Teo. Comento porque me parece unha interesantísima iniciativa que arrancou ano pasado e este ano van repetir, dado o éxito e a demanda dos interesados en participar, pois que un concello faga un certame no que pues se premia a creación en galego, a creatividade pues dos galegos, pues a verdade é que non tería que ser para aplaudir nin para comentar aquí como se fose unha novedade sí. Nunca vista, tería que darse máis, quero dicir, pero bueno, xa que se dá, a xente que a fai posible, pues haberá que darlles os parabéns e comentalo. Sí, señor. O director artístico será Xoán Curiel, que seguro que coñecedes. Sí. Comentaba que despois do primeiro certame do ano pasado houve eso, moita demanda, xente pedía unha segunda edición, bueno. O Concello de Teo puxese máis a obra, coa súa traballo de coordinación, pois bota a andar este novo certame. A iniciativa conta coa colaboración económica de Política Lingüística e da empresa Gadis. Moi ben. Entón, aí o trípode, Concello de Teo, Política Lingüística e Gadis farán posible este segundo certame. Pois pues, que teñan éxito, claro. 29 de marzo, entrades na web do Concello de Teo, podense ver os interesados, ven alías o plego de condicións para participar. Os participantes exixilles que non teñan ningún material grabado anteriormente, sean noveles, logo. Noveis. Sí. O xurado este ano estará composto pola Conselleira de Cultura de Teo. Carmen Hermida, Juan Torreiro, representante da prensa musical especializada, Inés Portela, en nome das produtoras musicais, e artista Naya Sami. Moi ben. Ali tamén a web veredes os premios que haberá para o gañador, sobre todo a grabación dun LP, promoción durante certo tempo para dar a coñecer a súa obra, e tamén haberá un público do xurado. Moi ben. Aparte deste público do xurado, deste premio do xurado, haberá tamén o premio do público. Do público. Moi ben. Unha iniciativa moi interesante do Concello de Teo que haberá que ir seguindo, porque seguro que daqui saen novas promesas e voces na nosa música, non? Novas voces na nosa música, efectivamente, que non sobran en galego. Sí, señor. Oye, para rematar, ¿no nos das alguna sentencia así interesante? ¿Sentencia interesante? O algún... O anécdota. O algún, claro. Sí, que más vos gusta, Pues no, una anécdota. Es por el feito de que, quien se preguntó, pues sabe, hay que intentar que teña precisamente ese bocado humorístico tan interesante. Pues sí, hombre, yo siempre teño alguna. Veña. A última de esta semana, mira, fresca, ¿eh? Sí. Ahora es que no me acuerdo a quién ya escoitei. No os puedo decir de dónde ripé la información. O autor, vamos. Pero es igual. Sí. Preguntame a un fulano. ¿Ti qué es más? ¿De polvo con B o de polvo con V? Puntos suspensivos, o silencio dramático no que se está cocendo a retranca, e a contestación. E non se pode ser dos dous. Aí queda eso. Sí, cada un que o entenda como quer. Exactamente, e as festas gastronómicas seguro que xa deixastes vos. Sí, señor, sí. Veña. Fin de semana, que... Anolla por un tubo, cabrito, sí. E caldo de osos en taboada. Eso é, caldo de osos é importantísimo, ¿eh? Sí. Exactamente. Veña, unha aperta grande. Son dos dous tamén, non sei vos. Sí. Veña. Veña. Unha aperta grande. Hasta logo. Como se chama a rapaza esa? Pois agora estamos escoitando pois esta cantiga tamén deste grupo Rústica, que é nada máis e nada menos que Cristina Pato, David Salvado, Anxo Pintos e Roberto Comesaña, Herbecedo. Herba E sentar, é a que fai. Bueno, pois vamos.